4 po czwartej, pora na piosenkę dnia. Dziś Fismol. Tęsknię. Choć wiem, nie powinienem. Zostałem sam jak stoję z sznurowanymi butami. Mam pełen swoich słonych wspomnień o tobie. Pełen swoich wspomnień.

Nie wiem, czy jeszcze kiedykolwiek mnie dotkniesz. Tak samo jak nie wiem, czy zostać, czy iść. Mieliśmy lepsze dni, dłuższe noce i miało tak zostać na zawsze. Nie ma gwiazd, w które ktoś by nie wierzył, szczególnie nad tym miastem. Strumień twoich słów zakończony słowo spadem z wysokości ust spada ciężką masą na mnie. Wiem, że wiesz, że nie śpię, kiedy milczę, myślę. Wiem, że wiesz, że nie śpię. No to sprawdzimy. Mailowo budzik@polskieradio.pl, telefonicznie 2273, no i jeszcze smsowo 71335. To co, sprawdzamy? 12 minut po godzinie 4, a zatem trzy szybkie ciach, ciach. Biegnę tam, gdzie woła świat, starczy bruk, pod stopą mam i błękit morza, srebrny luk, spalony piach, a teraz nic nie czuję, bo spadam z nieba, spadam z nieba, nie wiem jak mam zatrzymać nas i zapętlić czas. By tak spadać z nieba, spadać z nieba. Spadam z nieba, spadam z nieba, spadam z nieba, spadam z nieba, spadam z nieba. Biegnij tam, gdzie woła świat, usłysz głos, spotkaj wzrok kogoś innego, poczuj chłód i poczuj żar, poczuj wiatr, bo spadamy z nieba, spadamy z nieba. Gwiazd, to nie ma znaczenia, jesteśmy tu raz i w dół gdzieś na ziemię, w dół w stronę gwiazd, ode mnie do ciebie, niech pędzi się czas. Cieńkie, trzy szybkie, jak zwykle, jak w samej nazwie. No, inaczej być nie może. Sygnał od naszego rodzynka, jak mawiał klasyk, od truskawki na torcie. No to dziś pani Bożena. Suwałki pozdrawiają, na razie 8 stopni, słupek wskazuje, ale nadzieja na 20 jest, więc pogoda za oknem szykuje się godna czerwcowego dnia. gorzej z pogodą ducha, no ale może budzik ją poprawi z nadzieją taką. Pozdrawia gorąco z Suwałk pani Bożena. Pewnie, że tak będziemy się starać, ile w naszej mocy, i mam nadzieję, że państwo pomogą. Pomożecie, drodzy słuchacze? No właśnie, z tej serdeczności także wyłania się pan Zbyszek z Poznania, choć w delegacji w Bytomiu. To pierwszy sygnał telefoniczny. No i jeszcze SMS-owo pan Piotr gorąco pozdrawia z Białegostoku. Kłaniamy się nisko, Suwałki, Białystok gdzieś górą, choć też i Poznań, Bytom również, choć delegowany również z nami. To pierwsze sygnały od państwa. Mam nadzieję, te kolejne poprawiające humor, między innymi pani Bożenie, ale pozostałym państwu także dające poczucie, że to przecież nie jesteśmy tak osamotnieni o wschodzie słońca. To właśnie teraz przeżywamy ten spektakl. No to przeżywajmy razem, 16 po czwartej. Ciągle jestem tylko twym wspomnieniem. Wciąż nie umiem przestać tobą żyć. Mogłeś zranić mnie trochę mocniej, zabrać mi nadzieję, szansę na coś więcej. A ciągle zbieram siebie z miejsc pod tobie i znów na kawałki rozpadam się. Wiem, że wystarczą mi nawet kłamstwa. Daję się nagrodę, gdy masz na to ochotę. Ostatni raz poddaję się. Ostatni raz szukam cię. Chcę mieć cię dość, na zawsze dość. Ostatni raz odchodzę stąd. Z tobą nie wygrałam, a i ze sobą przegrywam też. Dla kilku zdań rzuconych w moją stronę znowu ci wybaczam, choć twe słowa nic nie znaczą. A nie sumuję wszystkich za i przeciw. Przekona mnie, że to nie ty. Chcę od twoich oczu dostać jedną zostań. Daj mi je za karę. Wiem przecież, że nie zostaniesz. Ostatni raz poddaję się. Już dzisiaj się nie pomylę. Wczoraj z kalendarzem tak się jakoś karteczki posklejały, że otworzyły się na 5.5. Próbowaliśmy cofnąć o miesiąc, ale się nie udało z tym czasem. No a dziś już właściwie 6.6. przed nami wtorek, 157 dzień tego roku. Słońce obudziło się 2 minuty temu. Zajdzie przed samą 21. To ten najpiękniejszy czas, gdy jeszcze dnia przybywa, ale już za 2 tygodnie, tak, już już za 2 tygodnie dnia będzie ubywać. Na razie cieszymy się tym, co przed nami, dniem, który potrwa ponad 16,5 godziny. Imieniny Bogumiły, Dominiki, Juliana, Klaudiusza, Norberta i Pauliny. Wszystkim świętującym składamy najlepsze życzenia. Juli co prawda nie ma dziś wśród solenizantów, ale Juliana jest. No, to może podepniemy, bo czasami to idzie w parze. Marka to ja tym bardziej nie widziałem, ale i Marek, i Julia, i Marcel to właśnie teraz. Raz, dwa, trzy w upominku muzycznym dla wszystkich świętujących na te 20,5 minuty po godzinie 4. No i już 25 minut po godzinie 4 przypominamy sobie wybrane wydarzenia z historii. No i tak w 1799 roku urodził się Aleksander Puszkin, rosyjski poeta epoki romantyzmu. W 1818 roku zmarł generał Jan Henryk Dąbrowski, twórca Legionów Polskich we Włoszech, przez 20 lat oficer w Wojsku Saskim, a od 1792 roku w Wojsku Polskim uczestnik Powstania Kościuszkowskiego i Kampanii Napoleońskich, naczelny wódz Armii Księstwa Warszawskiego po śmierci Józefa Poniatowskiego. 176 lat temu urodziła się Eliza Orzeszkowa, pisarka, działaczka oświatowo-pedagogiczna, założycielka księgarni wydawniczej popularyzującej myśl pozytywistyczną. W 1875 roku urodził się Thomas Mann, uznawany za największego niemieckiego pisarza XX wieku. A w 1951 roku w Berlinie rozpoczął się pierwszy międzynarodowy festiwal filmowy. Było to 66 lat temu. To oczywiście wybrane wydarzenia z historii, a ciąg dalszy także muzycznego kalendarza już za niecałą godzinę. Pan od pogody z najświeższą prognozą, a tak, oczywiście, bardzo proszę, bo ta już w przygotowaniu. Już za 3,5 minuty. Kto tak potrafi dzisiaj się zakochać, jak sprzed 20 lat tamten chłopak z wysokiej wieży otoczonej fosą, gdy w trzy zapałki patrzył zapalone nocą. Choć mógł najwyżej dać 100 słów gorących, warto się było budzić z nim na łące. Pamiętasz, kto miał w oczach magię obłoków i kto cię jak Irlandię kiedyś pokochał? Chodź, mija czas, bliżej nam do siebie. Chodź, mój świat, bliżej mi do ciebie. Chodź, mija czas, bliżej nam do siebie. Chodź, mój świat, bliżej mi do ciebie. Potrafi dziś za rękę trzymać, jak sprzed 15 lat tamta dziewczyna, z wiankiem na głowie i badylkiem w ręce. I nie ma sprawy, ślicznie było jej w sukience. Choć żyliście bez ślubu, słodką biedę klepali, pamiętasz jak jej wzrok odbijał się od fali. Kto dziś smaruje tobą kromkę chleba, komu wystarczasz oprócz błękitu nieba? Chodź, mija czas, bliżej nam do siebie. Chodź, mój świat, bliżej mi do ciebie. Chodź, mija czas, bliżej nam do siebie. Chodź, mój świat, bliżej mi do ciebie. Mówią, że już jest inny świat, że zdążył nas okłamać. To nie pierwszy raz, nie. Może nikt nie rozumie nas, a jednak dziś nad ranem przypomnisz sobie tamten szept i najpiękniejszy w życiu dzień. Chodź, mija czas, bliżej nam do siebie. Chodź, mój świat, bliżej mi do ciebie. Chodź, mija czas, bliżej nam do siebie. Chodź, mój świat, bliżej mi do ciebie. No i tak lubimy najbardziej, kiedy pan synoptyk przychodzi punktualnie do roboty, kawka zrobiona, nie ma to tamto. Co? A, herbata. No też może być, ale najważniejsze, że prognoza pogody jest, jest. I my mówimy sprawdzam. Ja Tam herbatę sprawdzam. Prognozę pogody i my tu sobie pierwsze zdanie już bierzemy. Z południowego zachodu i z południa napływać będzie bardzo ciepłe powietrze. Żarcik. Polarne, morskie. No niech i tak będzie. Pogodnie, choć będzie się chmurzyć. W większości regionów dziś ma przelotnie padać. Możliwe także burze, a na południowym zachodzie możliwe burze z gradem. Najmocniej ma padać właśnie na południowym zachodzie, a bez opadów jedynie na krańcach północno-wschodnich. Wiatr umiarkowany, porywisty, południowo-wschodni i południowy. W czasie burz to nie taki znowu umiarkowany. W porywach do 80 km na godzinę. Ciśnienie będzie powoli spadać, ale w południe strażackie 998 hektopaskali. No i jeszcze temperatura, bo chyba to najbardziej nas interesuje. Ej, że no słabiutko tutaj 19-20 nad samym morzem, przecież tak to ma być parawanik i plażing, to 20 stopni temperatura powietrza. Panie synoptyku, jednak to herbatka troszkę bardziej gorąca i temperatury nad morzem też bardzo prosimy takie o adekwatne. Dobrze, już obiecuję, że będzie wyższe. Na razie od 20 nad samym morzem to temperatura jeszcze najniższa dziś, bo w centralnej części kraju 23-25, no to ładnie, tu ewentualnie plażing jak najbardziej. A najwyższa temperatura, no jeśli się uda, to ten parawanik z plażingiem na Górnym Śląsku, w Małopolsce i na Podkarpaciu. Tam nawet do 27 stopni. Ale niech te plusy nie przesłonią nam tych minusów, bo mimo, że upalnie w wielu miejscach, właśnie 7 stopni, to już tak podchodziłoby pod upalnie, to jednak zachmurzy się i przelotnie popada, jak słyszeliśmy, możliwe także burze, również te burze z gradem. I o tym pamiętajmy. Pamiętamy po panu synoptyku, zazwyczaj czas na muzykę w pierwszej części budzikowego alfabetu. Pan co tutaj się będzie stroił teraz? Dobrze, niech będzie. Do 100 000 beczek naszych łez, daj mi rękę. Tysięcy beczek naszych błędów, podaj mi rękę. Do 100 000 beczek naszych łez, daj mi rękę. Do 100 000 beczek naszych błędów, podaj mi rękę. Miasto jest w latach i miasto jest w lecie. Odbijamy się w szybach, gdzie obniżka drwi. Z portfeli tych, którzy mają ciśnienie, wysokie ciśnienie płatniczej krwi. A nasza krew buzuje tuż po południ. Między nami puste centymetry. Jak manekiny obok bywamy okrutni. Ja nie widzę ciebie, mnie nie chcesz widzieć ty. Biorę ten dom, biorę ten dom, biorę ten dom i cały nowy świat. Na świadka jestem ostatnim, który chciałby nie trzymać twojej dłoni. A ty pewnie jesteś taka sama ostatnia. Do 100 000 beczek naszych łez, daj mi rękę. Do 100 000 beczek naszych błędów, podaj mi rękę. Do 100 000 beczek naszych łez, daj mi rękę. Do 100 000 beczek naszych błędów, podaj mi rękę. Kamienny De Gaulle patrzy na nas z podełba. Nie może uwierzyć, że w taki ciepły dzień, gdy Warszawa jak Algieria, nie możemy dotknąć się. I gdyby mógł, wydałby nam rondo rozkaz, wytąć szczypie mnie w serce. Mam dumę na karku zamiast głowy i bezsensownie wolne ręce. Nawet tramwaje drogami dotykają trakcji. A przecież ten prąd, co moc im daje, to przy nas nie ma bytu racji. Do 100 000 beczek naszych łez, daj mi rękę. Do 100 000 beczek naszych błędów, podaj mi rękę. Do 100 000 beczek jutro będzie za późno. Ból się ustoi jak upał na MDM. Weźmy witryny za lustro. Zobaczymy dwoje głupców, których dłonie mijają się. W tym mieście ponoć szczęśliwe tylko są gołębie i parkometry. Nie jestem dzieckiem, nie wierzę w szczęście, ale nie wierzę też w te centymetry. Palcy jest 10, chociaż sucho jakby tartak. Gdzieś niedaleko znajdował się Wisła, tak chuda jest chyba tego warta. A nawet jeśli nie, do 100 000 beczek naszych łez daj mi rękę. Do 100 000 beczek naszych błędów podaj mi rękę. Do 100 000 beczek naszych łez daj mi rękę. Do 100 000 beczek naszych błędów podaj mi rękę. Co po pierwszej nutce? Jeszcze nie widzę odpowiedzi prawidłowych. Pan się nastroił, bardzo dobrze, trzeba się nastroić na budzikowy alfabet, a to oznacza, że słuchamy 3 nagrań, choć już mogę ostrzec, że przygotowałem się na dogrywkę, gdyby było za trudne. No, akurat już za chwilkę po drugiej nutce wszystko się okaże. Cóż to za dzisiejszy łącznik, a tegoż właśnie szukamy. 71335, numer do wysyłania krótkich wiadomości. Szukamy czegoś, co łączy 3 różnych nagrań z różnych epok, choć te 2 nagrania, 2 i 3, to za chwilkę z takiej zbliżonej, bym powiedział, zresztą będzie słychać to także stylistycznie. No, szukamy wspólnego mianownika, łącznika, czegoś, co łączy, spaja te 3. No jest, nie trzeba jakoś specjalnie głęboko się wsłuchiwać. Niewielka znajomość muzyczna, bo to przecież taka nasza rozgrzewka szarych muzycznych komórek, to już teraz. 71335. Życzę Państwu prawidłowych odpowiedzi, zachęcając tym samym i przypominając, że wszystkie odpowiedzi są prawidłowe, a szukamy tej najprawdziwszej z prawdziwych. To co, gotowi na dogrywkę? Nie, tam drugie i trzecie nagranie i podejrzewam, że już po drugiej nutce wszystko będzie wiadomo. Jesteś zły, a sprawdź ci chód. To weź się w garść i licz do 100. Do góry roztaczę wóz. Uśmiechnij się i licz do 100. Ty jesteś zły, a sprawdź ci chód. To weź się w garść i licz do 100. Uśmiechnij się i leź do snu. Gdy ci czasem pocy brak, gdy kłopoty ze mną kar, leź do snu, do snu, leź do snu, leź do snu. Ci czasem forsy brak, gdy kłopoty zegną kar. Idź do snu, idź do snu, idź do snu, idź do snu. Uśmiechnij Trójkowy budzik. Studnia bez wody, studnia bez nieba, zczerniałe ściany, zarosłe ścieżki, padel się chwieje nad cembrowiną, osad się pleni jak dzikie wino. Pośród łopianu usnęło echo i twoich kroków już nie powtórzy, już go nie zbudzi twej słyszy. Liści czy wele, komu się przyda studnia taka bez wody? Kto tu biegnie, niesie, kto wiadro, komu potrzebna studnia bez wody? Komu potrzebna? Ślepe zwierciadło. Rzeć się waży, kto swoje oczy w kamień zamieni, kto zechce niebo ujrzeć bez gwiazdy i słońce, kto już bez promieni. Zielone drzewa, zwęglone w kamień i swoich dłoni zbutwiałe liście. Komu się przyda studnia taka bez wody? Kto tu biegnie, niesie, kto wiadro, komu potrzebna studnia bez wody? Komu potrzebne ślepe zwierciadło? Komu potrzebna studnia bez wody? Komu potrzebna studnia? No tak też może być. Może być gitara. Może być gitara. Właściwie gitara. Mogą być i ludziki. Ludzie. Też może być. Może być setka. Sto, setka, albo jak to woli, z rozświetlonego Nowego Sącza pozdrawia pani Beata i dodaje, tak naprawdę łącznikiem jest 100. Jeszcze 100 z pozdrowieniami i to jest prawidłowa odpowiedź. Tak jest, do 100 czy 100. No i przyznam szczerze, że będziemy rezygnować z dogrywki, bo już prawidłowe odpowiedzi napłynęły, co zresztą napawa mnie ogromną radością i bardzo pięknie państwu za te prawidłowe odpowiedzi dziękuję. Jeszcze wyróżnienie, ale wcześniej dla uściślenia. Pawlo, Paweł i Ludziki, właśnie do 100. Czerwone gitary, i tu gitary też się pojawiły wcześniej, Ludziki z nagraniu Licz do 100 i przed momentem Blackout i 100 dnia bez wody. Takie jest prawidłowe odpowiedzi, 100 czy do 100. Bardzo, setka też może być. Bardzo pięknie państwu dziękuję. A na wyróżnienie zasługuje dziś pan Michał ze Zbąszyna, który odpowiada po prostu: dziś łącznikiem jest akordeon. Zanim ostatni raz w milczeniu gwiazd mrok snem uderzy w gąk miesiąca, nim się rozpłynie teatr cieni w pierwszych promieniach słońca, zanim się rozum z drzemki zbudzi, dajmy się ponieść, dajmy się ponieść, rząd powodzi. Trwaj chwilo, trwaj, jesteś taka piękna, dziś tylko głupcy śpią. Ta noc uderzy nam do głów, upijmy się nią. Porwij nas, rzeko zmysłów wezbrana, niech się w tym pędzie zabici sumienia rana. Niech naręcza rąk wirują w krąg, dopóki działa czar księżyca i w tęsknot grze w zmysłowym śnie, niech się objawi tajemnica. Witaj w krainie wiecznej przyjemności, wystarczy otrzeć się o zło. Wystarczy otrzeć się o zło, a zło już tak nie złości. Trwaj chwilo, trwaj, jesteś taka piękna, dziś tylko głupcy śpią. Ta noc uderzy nam do głów, upijmy się nią. Porwij nas, rzeko zmysłów wezbrana, niech się w tym pędzie zabliźni sumienia rana. Trwaj chwilo, trwaj, jesteś taka piękna, dziś tylko głupcy śpią. Ta noc uderzy nam do głów, upijmy się nią. Porwij nas, porwij, rzeko zmysłów wezbrana, niech się w tym pędzie zabliźni sumienia rana. A co tam w dogrywce miało być? Państwa też to interesuje. A to może kiedyś jeszcze po 100 razach w budzikowym alfabecie do 100 policzymy i wtedy być może od tego nagrania zaczniemy. Poszukamy jeszcze kolejnych, które to w tytułach właśnie akurat dziś miały taki łącznik. 11 minut pozostało do godziny 5. Taka słodka tajemnica, niech pozostanie niedopowiedzeniem. Pan Sławek pozdrawia z Gdyni, liczy w Fahrenheitach, ponoć bardziej optymistycznie. 59 dziś F i mało chmur, z uszanowaniem pan Sławomir. Bardzo serdecznie dziękujemy. Pani Aleksandra z samego rana. Panie synoptyku, plus 13, tylko kolor nieba czekoladowy w Lesznie jest. Wszystko się z czekoladą z samego rana kojarzy. By gorzką właśnie, no niektórzy znam takich, gorzką czekoladę wsuwają na śniadanie. Nie tam, że jeden tafelek tam właściwie schodzi, no nie powiem, że tabliczkami, ale tak jedna to na dzień dobry, na pierwszy śniadanie. W Mielnie księżyc świeci przez chmury, mocno pada i 14 z plusikiem, to od pani Ireny z Mielna. Makijaż, śniadanie i już człowiek zabiera się za robotę. Pani Beata Nieta z Albatrosa przypomina, jaki to dzień dziś i podpowiada w kalendarzu muzycznym. Dobrze, postaramy się skorzystać także z tych podpowiedzi z kalendarza świąt osobliwych. Na dzień dobry także pani Kasia jest z nami. Witamy w budzikowym gronie. Pan Maciek wraz z psem informuje, że w Zawoi 13 do 0. Takaż to temperatura. Niebo lekko chmurne, gdzieniegdzie różowe, wiatr słaby, ale co najważniejsze, budzikowy, duży, dyżurny pies potwierdza, że łąka nadal nieskoszona, czyli trawa sięga mu, jak pamiętam, z ubiegłego ubiegłego tygodnia do łokci, chyba że już tam przyrosło troszeczkę jeszcze. Przyrost pokrywy trawy i tak dalej, pamiętamy. Pan Zdzisław z Łodzi, jak z dziś, także informuje, że ciepło, coraz cieplej w centralnej części kraju, plus 15, więc można rowerkiem do pracy. No i owszem. Pan Andrzej z Krakowa też w Fahrenheitach liczy 59 i nie pada. Iść taki dzień, że człowiekowi nie chce się, nie, a to się tak nie da, więc niedługo niemal jak codziennie rowerkiem do pracy, a po drodze po kefir i pączki. O, to progres jakiś jest, bo ostatnio same pączki, kefir, no to chyba zdrowszy wariant, dobrze. Stacja Rejewo otwarta o 4.20, o czym radośnie donosi pan Dariusz. Znów piękny wschód słońca z rowerowego siodełka. To jednak napawa optymizmem równanie. Rowerowe rano 26,5 km w 77 minut. I jeszcze droga powrotna czeka. To będzie 77 minut, 26,5 km. Dobrze dopisujemy, bo to przecież pamiętamy o tych inspiracjach, mobilizacjach, nie tylko biegowych, rowerowych, wszelakich innych, zachęcając Państwa wiosną właśnie do tego, by ruszyć, no, nawet i przed siebie, i do pracy, i z tego, jak słyszymy, rowerowego siodełka świat wygląda zupełnie inaczej, jakoś tak bardziej różowo. Mniemam. Pan Adam z małżonką, przy budzikowej muzyce tańczymy i prosimy o więcej metalu. No to za chwilkę będą czarne korki. W Kielcach, w Fahrenheitach też 52 i 0 chmur. Duszno, pan Mateusz po porannych przysiadach i przed dzisiejszymi porządkami w domu. O, właśnie. I to jest zachęta. Przysiady przysiadami, ale te porządki w domu. A dobrze, może nie powinienem przypominać tym, którzy świeżo po remoncie właśnie w czasie urlopu wypoczynkowego tak właśnie spędzali i jeszcze właściwie się po tym nie pozbierali. Nie czuję, że rymuje. Pan Karol, licealista, też jest z nami, już odlicza dni do wakacji. Pan Tadeusz z Wałbrzychu liczy w Fahrenheitach 54, 55, tak mniej więcej. No jeszcze listę obudności podpisuje pan Jurek, żeglarz, pan Piotr z Radomia, z Warszawy, gdzie za oknem 11 plusów. Dziś prosta szóstka, 5,3 na kilometr, czego wszystkim życzę i zachęca biegowo pan Piotr. No jeszcze pan Krystian z Krakowa, niebo w kolorową kratę. Jakże pięknie to właściwie widzimy, to gdzieś oczami wyobraźni, że to już tam na niebie pięknie. No i słońce nad drzewami teraz za oknem na Myśliwiecki. Tego słońca życzymy. Za chwilę zagramanica. Chodzą grana po ulicach wszystkim. Egoistki, egoistki. Śmieją się, płaczą i wydają piski. Egoistki, egoistki. Rwą włosy z głowy, że już koniec bliski. Egoistki, egoistki. We dnie się nudzą, nocą piją whisky. Egoistki, egoistki. Trzymaj się z dala i szybko uciekaj. Szukaj za rogiem innego człowieka. Bo egoista psa na trzumasz mije. Serce ukosi i krew ci wypije. Trzymaj się z dala i szybko uciekaj. Szukaj za rogiem innego człowieka. Bo egoista psa na trzumasz mije. Serce ukosi i krew ci wypije. Siedzą rana wykuchani czyści. Egoiści, egoiści. Jedzą dla zdrowia winogrona kiści. Egoiści, egoiści. Parzą herbatę z najprzedniejszych liści. Egoiści, egoiści. Może się dzisiaj jakiś projekt ziści. Egoiści, egoiści. Trzymaj się z dala i szybko uciekaj. Szukaj za rogiem innego człowieka. Bo egoista psa na trzumasz mije. Serce ukosi i krew ci wypije. Trzymaj się z dala i szybko uciekaj. Szukaj za rogiem innego człowieka. Bo egoista psa na trzumasz mije. Serce ukosi i krew ci wypije. Trzymaj się zdala i szybko uciekaj. Szukaj za rogiem innego człowieka, bo tego lista psa nadszumasz mije. Serce ukąsi i krew ci wypije. Trzymaj się z dala i szybko uciekaj. Szukaj za rogiem innego człowieka, bo egoista psa nadszumasz mije. Serce ukąsi i krew ci wypije. Slayera, panie Budziku, Slayera. Może się uda po godzinie piątej pod te tańce, harce metalowe, niech będzie. A jeszcze w podpowiedzi nasza wierna słuchaczka dodaje a propos tego biegania porannego, jak są dzieci, to rano nie ma czasu na bieganie. Że znam takich, którzy jakoś tam dają radę. Z samego rana, z czeskiego Cieszyna, gdzie 61 Fahrenheitów i lekki wiatr, pozdrawia pan Janusz ze służbowego wyjazdu właśnie w tymże czeskim Cieszynie. Pani Marzena seszelskie pozdrowienia przesyła w ten bardzo ładny poranek. Słońce już wstało, bawi się obłokami wchowanego. Niebo już w pełni błękitne, a rośliny bardzo zielone po nocnym deszczu. No i ciepło jak zwykle, choć dziś o poranku tylko 26 stopni. Pani Marzena i Seszele też na nasłuchu po święcie narodowym, rzecz jasna, i o tym także pamiętamy. W Wilnie mleczna, dosłownie mleczna mgła i nawet 45 Fahrenheitów. Chłodniutko, jakieś tam 7 stopni, jakoś tak smutno, ale ptaki radośnie śpiewają. Skąd donosi pani Marzena? Skąd? Z Wilna. Bardzo serdecznie dziękujemy za sygnały. Krajowe, zagraniczne, wszelakie inne, te pogodowe i drogowe, także po godzinie piątej, a piąta za niecałe 3 minuty. O. Best was good enough, they've got to understand. There was no reason to have sacked you from your band. But it's a lie, yes it's a lie. You know the best is over, we have no need to fight. If best was good enough, why don't they check you out? Your hover days are just what rock and roll's about. Best was good enough, I really dig your sound. And I don't bloody care that you've gone underground. Yes, you go on, yeah, you go on. You'll always be a beetle till the world is gone. Don't you know by now, no one can ever take this thing away from you. Oh no. I'm not a Ringo fan. If best was good enough, they've got to understand. There was no reason to have sacked you from your band. Yes, you go on, yeah, you go on. You'll always be a beetle till the world is gone. You'll always be a beetle till the world is done. Tu Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodaj, dzień dobry.